obfitujący w wydarzenia historyczne, w tym również w naszym kraju, a może przede wszystkim w naszym kraju. No ale nas w tej chwili interesuje przede wszystkim muzyka. Muzyka, czyli kompozycje i teksty. I tak właśnie dzisiaj będzie. Rozpoczęliśmy od utworu United z albumu British Steel. To oczywiście grupa Judas Priest, 26 miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1980, rzecz jasna. A teraz pora na kącik beatlesowski. Rozpocznie go John Lennon, a zaraz po nim oczywiście Paul McCartney. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Po kolei wysłuchaliśmy Johna Lennona, Just Like Starting Over. Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i w wielu różnych krajach. Państwo oczywiście, przynajmniej część z Państwa pamięta, że ta płyta, zarówno album Double Fantasy, jak i single Just Like Starting Over ukazały się dosłownie na kilka tygodni przed tragiczną śmiercią Johna Lennona. Paul McCartney, Coming Up, pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i wreszcie The Rolling Stones, Emotional Rescue, numer jeden w Kanadzie. Teraz posłuchamy piosenek o radiu, a zaczniemy od grupy The Buggles. Radio Star. the prophets were written on the studio wall. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo audycji Ranny Wzmacniacz w programie trzecim Polskiego Radia, a za nami kolejne trzy utwory z roku 1980. The Buggles i Video Killed the Radio Star. Pierwsze miejsce na przełomie właściwie roku 79-80. Ta piosenka była długo na listach, dlatego mówię, że i 79, i 80. W Wielkiej Brytanii sam szczyt listy przebojów, a potem jeszcze dwa utwory. Rush, The Spirit of Radio i Ramones, Do You Remember Rock'n'Roll Radio. To już za nami, a teraz Iza Trojanowska w swoim pierwszym przeboju i kto wie, czy nie największym. Proszę sobie wyobrazić, że utwór, którego Państwo za chwilę posłuchają, pochodzi z singla, który sprzedał się wówczas w liczbie ponad 122 tysięcy. Trudno uwierzyć, ale takie to były czasy. By sprawiedliwą miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, od bieli czerni, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic, nie wygrasz nic. Tyle samo praw, ile kłamstw rządzi całym światem my. Tyle samo praw, ile kłamstw kieruje nim. Tyle samo praw, ile kłamstw pośród mijających dni, że sam diabeł nie odróżni na to życie sensowny wzór. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. Tyle samo prawdy. and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Another One Bites the Dust. Wciąż po latach świetnie brzmi. Grupa Queen, oczywiście ta piosenka to wielki przebój właściwie na całym świecie. Numer jeden w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Holandii. A wcześniej dwa polskie przeboje. Iza Trojanowska zaśpiewała Tyle samo prawd, ile kłamstw, a Manam żądza pieniądza. To jest tytuł utworu, którego wysłuchaliśmy w wykonaniu zespołu Manam. Pora na kolejnego polskiego artystę w dzisiejszym programie. Zbigniew Wodecki. Co dzień sna w nowe strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen brązy róż, na uliczki te znajome tam. Zostawiam

Przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii w roku 1980. Call Me, grupa Blondie, a wcześniej Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem, oraz Bruce Springsteen, Hungry Heart. Też spory przebój, może nie tak wielki jak Call Me, ale też wysoko na listach, głównie za oceanem. Teraz troszkę zmienimy klimat. Biko.